لله باسط العطاء ومجيب الدعاء أحمده سبحانه على السراء والضراء حمدا يملأ الأرض والسماء ويملأ ما بينهما مما شاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان ذو الجود والإحسان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير خير من تضرع إلى الله بالمصائب وتقرب إليه في الرغائب وأرشد إلى صالح الدعوات لكشف الكربات صلى الله عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العابدين لربهم في سائر الأوقات عباد الله بندراب إلن جت جمرار سبحانه وتعالى جمرار مجر مكو ياجن جم دكال جاجنغل إلن جياي مجر جمرار ودو جياي مكو كانكو الله مناسا نوبي دو أوجي مبي إلن منتعون الله إلن لبي نمو كانكو جمرار سبحانه وتعالى كالكو تنوي نوبي تنوي نتمو kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala eɗen ɓamtamo eɗen townamo kala e lisninoɓe ko mbiyaten lisniniramo eɗen manta on joomiraa subhanahu wa ta'ala e dow yaajede faaɗede jettoje ɗe ganduɗa ene hebbina leydi asman foof ha ene hebbina ko woni hakkunde leydi asman kala no joomiraa subhanahu wa ta'ala haajiri eɗen ceeri dewtede ala sowona allah kanko tan ala foof mo renndi laamu kanko allah jeyi rewede kanko gooto kanko jeyi laamu kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala woni joom moƴƴere kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala woni joom ɓural kanko allah woni ngannduɗaa ina ñaagoomo ina noddiramo inde dooroomo kala ko woni to asmane e leydi ñannde fof kanko joomiraa subhanahu wa ta'ala kadi ñannde fof fiyakuuji awwa haa jooni e jiyaaɓe makko e tagoore makko eɗen ceedi wonde muhammadou ko maccuɗo allah ko nelaaɗo allah kanko woni tigi garɗo weltinde jiyaaɓe allah nangguɓe diine allah ko on noon kadi ari hulɓinde rentindimɓe saliɓe diine allah e saliɓe nanngude laawol makko kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam woni lampan jalboowo kanko annabijo ɓurno moƴƴude kala lorlikiniiɗo kala duyiɗo kala nodduɗo allah e kala ngannduɗaa goytiiɗo ko yoyite banngal musibaaji kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓuri moƴƴude kadi kala badorinooɓe allah e banngal haa jooni ndartude ngannduɗaa moƴƴereeji allah e saanga yaajeende kanko annabijo sallllahu alayhi wa sallam kadi kanko woni jaltinɗo ko ɓuri moƴƴude e duwa wuuji o tindini men holli men no ñaagorteɗen allah ene duwortoɗen allah kala ko neɗɗo waawi yuɓɓinde haala walla ko waawi du'aade so a yettima duwa o annabijo ko ɗon darotoɗa annabi sa sallam duwa wuuji makko moƴƴere fof ko heen woni ko allah eltanimo tigi haala kanko rokka haala e waawde haalde e anndude ko weli allah kanko annde kanko ɓuri anndude no allah ndaardirte kanko ɓuri men anndude ko welata allah moƴƴere men fof e jammen woni ko heedde caggal makko keeɗen caggal makko no du'ori ni eno holli men yen duoro ni duoroɗen noon eɗen ñaagiru mene allah e kisal allah yowna dow o nelaaɗo wona yimɓe galle makko e sahaabaɓe makko ɓe ngannduɗaa ene ndewatno allah waktu fof kañum kertinta ñalawma gooto e ndeer hitaande walla saha gooto e ndeer lewru ala kañumen koye ndewa allah kaddendaagal waktuuji so ɗummin ni jeyaɓe allah ayuha al ihwatu lmuminun خلق الله تعالى الخلق ولا غنى لهم عن خالقهم وأمرهم جل جلاله أن يشكروا في السراء ويلجأوا إليه في الضراء ومن تعرف إلى الله تعالى في الرخاء عرفه ربه جل جلاله في الشدة سدم مني بندراب إذن جمرا ينكد جمرا سبحانه وتعالى كلنا الله نغنن جياب الله تقوى الله وعيون دنادقا تقرؤ ينبن بعيون دنادقا الله joomiraa subhanahu wa taala yamiri men yam mantumo yen jettumo yen nganndu moƴƴere nde o waɗani min e saanga yaajeende an haa tawi kadi faaɗeende ari e ɓillere e torla kadi yiyen nganndumo kanko joomiraaɗo yen moolo e makko yaani yen nduoromo yen ƴooño feewde e makko kanko joomiraa subhanahu wa taala ɗum woni ko allah yamiri men saanga yaajeende e moƴƴere e neema ngannden ko allah waɗani men hoto sikkundeeɗo huunde ko huunde wonde waɗatma allah wi ala kala neema mo jiiɗa e dow hoore ma tuggi hoore ma fellugutiinde haa feɗiindu ma kala moƴƴere ko jiiɗa heen yenane ko allah rokkuma ko honnoon gila e cellal ma haa e dañal ma haa e fooftere ma haa e deeƴere ma ɗum ɗo yettu allah nganndana allah e allah de ko moƴƴo waɗani kam nde ɗo huunde ɗum noon minne ko allah ndaardi kam ko mami waɗi heen hakke baawɗe mi dow tinnaare ko hono noon kadi joomiraa subhanahu wa taala yamiri men kadi tawi kadi ko wona neema ko woni ɗon tawi kadi caɗeele e tampere e goƴaali e sukullaaji e kulhuli so keewi kadi en ƴooño feewde makko annabi sallllahu alayhi wa sallam wimi nader hadis ومن تعرف الى الله تعالى في الرخاء عرفه ربه في الشده قال غندو جومرا سبحانه وتعالى سانغا ياجين اي الله نكنم اندما سانغا تشادل غاري تشادل غاري ساوي تيم جومرا سبحانه وتعالى يا هم تدهاجما ودمكم ملائكه الله دي تفانتما او كم بكاله كم غندا جومرا بور اندو موجر كوم بالاندا الم ترى ان يونس عليه السلام لما كان في بطن الحوت فدعا وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ارتفت دعواته الى السماء قالت الملائكه يا رب هذا صوت معروف من عبد معروف في ارض غريبه من هذا يا رب قال الله تعالى هذا عبدي يونس قالت الملائكه يا رب الى اخر القصه كان نبي الله يونس جايبن كان السماء كناني kanko odo ndew modande ni lingu modi mo moy der redu lingu o nyaagi Allah o nyaaguri Allah tawhid o wottidini Allah wi me dewetedo ala sona Allah dum wadiru wasila o wi dewetedo ala sona an jomam labal wadanima o wi min demi ay o ngal wadi itiraf wonde kanko de o toni e ton gol makko wonde o yihi o yamiraka yo o yihi nganda taw yamiraka yo ya aw o pimbe makko be taw on sa yamirore aran yo yaltu no way fo do makko ngabbi do asman malikaaji bi ha dum den haawni dum den goldo sawto wolto min nani odo duwaawdo bayri ko der maayo der reedu lingu dum de ko leedi ganna ko kaawni do hol o jomira subhanahu wa ta'ala dum do kadi de do daande elleede amin gandinde Allah wi a ha dum do ko maccudam Yunus alayhi salam kambe malaikaaji be ngona nyaagaade Allah wonam wadanno dum do madar jan adanda ta mo hankari kam be do fof malaikaaji ngona nyaagaade ina batta ganda shafa a ganda be tefa nabi Allah Yunus alayhi salam jomira subhanahu wa ta'ala wi a ha mi jabi الذي فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون يي گول ماكو موجيدو وادانو اداندي اندودي الله سانغا يا جاندي موجير مون اناماون الذي سنو هو وانا اورو جياد اللهم هيونو چوبينالي اي ويدي سبحان الله سنان فوم هبنا نو كان حالا او هدتونو ريدو لينغو هاجن دارغا ها اوميتال دوم دو گاندا مثال اكزامبل e bangal jiyado Allah baddo mojjere kebbinanodo mojjere gida cadeele ngarane mun gandunodo Allah sanga ya jende ande cadeele ngarno e makko hala ngota o haali Allah dandimu wi a ha dandirimo no kay aw ittirimo odo deedo ngoja dido cadeele aw ko batto mo hewno cubhinaade dum non jeebal la batta nakillaaje ko emen wiide astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah julde annabi sallallahu alayhi wasallam dum do hato jinaani wiide mimmi halata dum do sonami ya en do rokkami wade hen kayit wade hen tampon inde mun Allah yamiri men joomiraadu wi odo ne o mo hewno cubhinaade Allah wi yamiri men yambi subhanallah Allah yamiri men qur'an wi ya ayyuhalladhina amanu zkurullaha zikran kaseera Allah yamiri men annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yamiri men yen kew cubhinaade yen kebben julde makko yambi astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah Allah yamiri men nalaada Allah yamiri men dambaawi haalande demde men eden jiya bindi men kaalen bandiraabe hato jinaane yaade neddo rokkuma son kabi wi'a tettima kesdina bandiraabe ngartin hakkillaaji amma fir'aun fa innahu lamma talaatamat 'alayhi al-amwaajul bahr lamma talaatamat 'alayhi amwaajul bahr waja'ala yad'u wa yastaghiisu wa yaqulu aamantu annahu la ilaaha illa alladhi aamanat bihi banu isra'il irtafat da'waatuhu ila as-samaa qaalat al-malaa'ikatu ya rabb sawtun munkar man haadha ya rabbi qaala allahu ta'aala haadha fir'aun فإذا بجبريل ينزل ويأخذ من طين البحر ليضع في فم فرعون ويقول الله جل وعلا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين جابي الله جابي جابي مثال غندو دا نبي الله يونس ان جاوتني اون الله داندي مو تشادل ماكو ندو دبنو يولادو لينغو موديمو الله يوم هيونو تشوبينالي كودوم واليريم ام اندنو الله سانغا يا جاندي دوم نون واد سانغا تشادل غاري ماكو الله اندنو jento firawno jeewen honne nde faye mayde nde walla ganduda nde faye yolaade nde wobno korloje di tetten aw kanko jana da awi ko Allah nde ka Allah mo wawa dum baade goddo dum nde ndaw Allah deppudo am biida ka Allah kono baawa yinaade do ndiyam nde yarno gobe di tanno wi an hami gongini e Allah de do wona noddude Allah mo wullito mi gongini Allah mo bani Israel en gongino kada o kada duwa makko ci do asman malaikaaji mi ijam hol ka hal nde daande min keftinan o de min ganda dum holo tan jibril ngandu joomira subhanahu wa ta'ala dum do ko firawn ta tan jibril tilli jetti bakkar wadde hunugo makko joni wi'ata Allah ey jibril subhanahu wa ta'ala wi lam yakun fa'hum imanuhum lam maraw ba'sana ey an ma lerte ngarata ma ganda dan ma ta ngona wi'de Allah Allah wi nafata on sa andan Allah sanga ya jende sanga chade Allah anduma jibril subhanahu wa ta'ala wi iyo ko joni wi'ata nodde Allah tawno ngurda ma ko ko gofi mbadda an adun ma ko ko bonande ji mbatta qablu kunta na'am jabe Allah kullama aqbalta ila Allah ta'ala aqbala ilayka wa in a'radta a'rada ank jumra subhanahu wa ta'ala kuni won ganda sarema ko sa hucci de ma ko an jiado Allah hucci tayma tay non an ngorni ma Allah afali ma burni ma Allah ni ngorma weddo ma ladde dum won sa yiwi sa ji sari dum jiwa qur'an isma'ila qawlillahi jalla jalaluhu yuhibbuhum wa yuhibbuna ya Allah na sifo sahaba an nabiy sallallahu alaihi wasallam Allah yebe njidimu kanko no mu yidibe wonde be njinno Allah Allah yidibe ay dum no yaabe hande na bonni da sahaba be an Allah meeda wiide na yidma aw kambe jomira subhanahu wa ta'ala wi na yidibe beedo ne la rasul sallallahu alaihi wasallam sahaba makko Abu Bakr en Umar en Usman en Ali en aw beedo sa da falto ena yu en tan e dum ganda masdaruji ganda gala fot tabiti eden nyaagi Allah yo Allah hebito en Allah wi yuhibbuhum wa yuhibbuna lamma ahabbuhu ahabbahum qala jalla jalaluhu nasallahu fa nasiyahum jeejjabe Allah ganda yejjitibe Allah be nafigebe Allah wi be jejjiti Allah Allah yejjitibe jeejjabe Allah tawiran kay yejjiti Allah ataranaaki ganda kanda daranaade ko wajaaka horema Allah ni ma yejjitina horema du woni ganda iblisa aw wakajum ko dum woni ko wurtata bani adama wurtan ma fugo yawon ko na yaaya ko na haajuma fa sai ko na haajuma ko na haajuma ko bocittuma sa darani ma ka anan daranaade ko kanda daranaade ko dum don woni bocittimaama jumra subhanahu wa ta'ala yibedo nasullah fa nasiyahu min jejjiti Allah Allah yejjitina ko mabbe lamma nasuhu istahaqqu an-nisyan wa makaru wa makara Allah ay be peji peje bonde Allah nana fewje nabbe kala mo jida kay na dawdi fewjudi peje bonde e dabare bonde e golle bonde yumi yata mo wara tadmir mi bonna kari mi bonnana kari mi furta kari mi yalla kari mi habba kari mi huma kari tangi koy dum don gurda yenane kay jumra subhanahu wa ta'ala wopata ma aduna adani mi ada fofti kala mo jada mo gummanda besugumun Allah umono besuguma sa ummani mo ganda galle jan Allah umono galle ma sa ummani mo neddo jan Allah ummano ma jomira do wi ko ni woni sari ma ko wa makaru wa makara Allah be ndari be peje bonde be mbasi wojede ko ma mbasi darnaade ko be kan darnaade ko be cokli yimbe janam be jomira no kanyum ummani be do woni kala mo jida en ko gurnam mettudam gurnam guddudam jiya ganda kar darri do kay yaadi ina asaga ina ubbaga ina fulluga ina dabraga ina yaaga ina arta awo ganduda kanyum jiya woni o fof koy mun artata artere koy hore mun artay besugo mun awo kanyum wanda hebde fofter ko jidanda bonde ko jidanda bande en ko ko dum woni ko yottotoma jomira subhanahu wa ta'ala wi sa irini ne do mojjere kadi ko non jew sa do anima tan jiyado Allah bande taw jomun tabak bi e Allah hande kaari no wayni e o do goje de do tampere yo Allah itamu dum do yo Allah wada mo de do mojjere tamale kaji do antama annen hono dum don tawi an non dawata ko wadude tadmir bonnude kaari bonni dum yaade ganda dawande dum e wadande dum e wuttude dum e wedde dum e humde dum e yollude dum yenane anne Allah koko yollatma Allah anne koko weratma Allah koko wuttatma ko honnon kadi Allah kadi ko humatma jomira subhanahu wa ta'ala wi qur'ana falamma zaagu azaga Allah qulubuhum ay ndebe ngoni Allah woni berde mabbe tanka wona neddo pewdo ayida ko modji ko bonen tan dalu da ko bonen chamda wa yenan jomira subhanahu wa ta'ala fotam jazaan wifaqa Allah ko dum beti goni jobdiji kawrunde golleji mabbe innahum yakiduna kayda Allah ben tan dari peje peje bonde Allah yimin nan wakidu kayda min be fewje no peje Allah non peje makko de buru sidde peje bani adama ina luy kono peje Allah de Allah yu umli lahum inna kaydi matin be mo nyana wonde kono peje amna tidi so mi nangi bo cittako innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum Allah yunafiqu ben ko ni jahara ko ina jam fu mi ana ponte Allah Allah ne ko non gollirta e mabbe kala mo jida neddo mo fewa nafiqu jam fotodo kodotodo ko fu no gollirta Allah ni non gollirta yimbe jomirado ko dum woni ko yobata mo أدرك ذلك أقوام عقلاء فعرفوا حاجتهم إلى ربهم الذي لا يخيب من رجاه ولا يضيع من دعاه ولا يرد من أمله ولا ينسى من سأله انظر إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام وقد خرج إلى معركة بدر لينصر الدين فإذا بين يديه جيش لا قبل له به فجعل يستغيث ربي اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبر في الأرض ويعيد ويستجير ويدعو دعاء المضطر ويدعو دعاء الكثير دعاء من ذلت لله رقبته وسجدت له جبهته وفاضت له عيناه، فينظر الله تبارك وتعالى إلى اليدين الداعيتين فإذا هما يدان طاهرتان ما لمست حراما ولا أعطت حراما، ينظر إلى العينين فإذا هما في الليل باكيتان وفي النهار مغضوذتان، وإذا الفم الداعي في النهار مسبح ذاكر وفي الليل متعبد شاكر، فتهتز أبواب السماء بملائكة أشداء ينصر المحبون المتقربون. جاب الله جاب الإجزام لقولنا إن الله صلى الله عليه وسلم وهن جاب الله جمع كلا جمع فوقني debe ganduno bani adam ha tan ko daranade Allah golla ko moddi mun wadam ma ganda jeewa ko saangane gonda yaaje ne kebbina golle moddi nyen tamper hemman kuccu joomira subhanahu wa ta'ala jeewa Allah jom hakillaaji ne be ganduno dum non be ngoja ko e mabbe wonno be gandi tigi joomira subhanahu wa ta'ala awa kanyum jeewa taw kala mo jikki mun wona mun kala mo jikki mun wona Allah sa nangi Allah tajata sanange bugol ala nangi do fiptota ko anange fimde holnide Allah wi ganda faqad istamsaka bil urwati alwusqa kala nangi tido Allah nangi to tidi sanangi neno ko wana Allah anangi to ganda hoy sa yewitima ganda ko wana Allah yewitima to leefi ayewitima ko mayata ayewitima ko ko rappata ayewitima ko yiddata ayewitima e ko nayi wata walla ko mayata walla ko nyamata jomira subhanahu wa ta'ala woni kanyum laabi wa dannima ustade fo de do gede kango jomira subhanahu wa ta'ala kadu yebota ko kala kay dara dido kay noddu demo e nyaaga demo Allah yebota ko jomu ko non jomira subhanahu wa ta'ala me da ruttude kal jogido makko jikke tan bonni jikke mun Allah kadi yejjita kaari ga yari ndo mi yejjiti dum wana Allah jomira subhanahu wa ta'ala aw ko ni jiyaba Allah andubi Allah be dum wadi haajuji mabbe fobe kulli jomira subhanahu wa ta'ala be jowite Allah be jogi jikke mabbe Allah annabi sallallahu alaihi wasallam do yalti mo ya habu yede hare badri pur wallude dine Allah o yi tan o yalti o tay ganda kono mawdo no yasa makko yana kay be do gano bay hewdo ni aw ganda e kambe kono makko be potani kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ko wadi o wonan nyaagaade Allah o yi Allah jom Allahumma intalika hadhihi al'isaba ay Allah jom angel lo gurfel ngel jida do beero tay tan be kalkima wala beero tay be kalkama andu kay a rewetaake do leedi he annabi sallallahu alaihi wasallam nan nyaago Allah ina wullito o mo wayto duwa mo ganduda kewdo mo nyaago Allah tigi mo ganduda nyaagunde jiyaabe Allah nan ton daade mabbe ko kristinani Allah daiman ko sujjanobe Allah ko jiyaabe Allah nyaagotobe Allah woyobe yankinibe joomira subhanahu wa ta'ala tawi gite daade annabi sallallahu alaihi wasallam juude makko juude labbe cernani deme mane ko harmi de dokkane ko harmi de nangane ko harmi annabi sallallahu alaihi wasallam joomira ndar gite makko ndaka gite de nan ko goyojo jamma ko honnon kadi nyalama ko de mernade hundu ko konani annabi sallallahu alaihi wasallam ko hundu ko duwotodo nyaagotodo Allah jamma e nyalama ko subhanallah astaghfirullah la ilaha illa Allahu akbar ko dewo Allah tigi tigi ganduda man tando Allah gandando mojjere Allah dum wadi on sa duwa o ni joomira subhanahu wa ta'ala ja don don damude asman de jerbi malaikaaji telli kewdu dole di ngari di ngaldi annabi sallallahu alaihi wasallam فأقبل الله تعالى تعرف عليه في الرخاء فعرفهم في الشدة بيرو نغاندنو الله سانغا يا جين اي الله اندي بي سانغا تشادل اذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخضب وضاقت السبل ودارت الحيل نادى المنادي يا الله فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب فما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون بندرابي جابي الله جيوتي دنكو امين tay caɗele keewi gojaji ganda mawni sukullaji ɓurti awa ganduɗa bani adama en kuuli laabi fo ɓillima peeje fo ganduɗa ɓillima on sa jiyaɗo Allah ne yiya jeenowo yeyno umrade Allah e jiyaɗo Allah noddu Allah ko Allah wawi huncude ganduɗa gojaji ko joomiraɗo wawi ittude caɗele tampere joomira subhanahu wa ta'ala kañum woni joom moƴƴere Allah wi kala nemaji ɗi jiiɗon e moon Allah wi wama bikum min ni'ama famin Allah kono gande koto Allah iwi nema jogida e jawdi jogida e harndur jogida e dañal kono wodo sikku ganda ko jongata do ko wodo sikku ganda ko pullata do ko wodo sikku ganda ko ngasata do ubba ko Allah wi fo ko to Allah iwi Allah wi kada summa idha masakum durru ko dine jago buri hawnani kala ne ganda caadele ma wi mimi do mon tampere saare do mon ko fewde Allah joñoto don ko noddude Allah kay yeda ko don gona fewde Allah ko gondani jiyab Allah wa idha ajabat al ard wa zabalat al ashjar wal azhar wa ghara al ma' wa qalla al ghina وشد البلاء ومات الزرع وجف الضر واستغاث الشيوخ الركع والأطفال الربع والبهائم الرتع نادوا جميعا يا الله جاب الله إن قوي من الإنجانة تولي لدي حنك ديوري كما قوة الليلي أرلت دفو أولي awa ganda ndiyam tiidi ganda nyam dum don durndu ganda famditi awa hankade ganda dañal ustima bala wuji kewi awa gese kokki walla njori walla hankade ko wiyete terde ndammir fo natti birdo hay hunde yori on saanji anaye be suka fo no goyto hay ganda daabe en jaa kadi ganda awa pooji ndaramaade pappi korima jaa on saa kadi jeeno ne yeeno murade Allah jaa Allah noddi Allah son noddi Allah on saa fatah fazu abwaabu sama o sajabu du'a wa yakshiful bala ko joomira subhanahu wa ta'ala waawi uddita mun asmande o jaabu du'a wuju hun ca cadele Allah wi'a Qur'an wa huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid alladhina ja'a majjal ma kanko Allah kanko woni jippino o tobo nafowo ko Allah tellinde kala ganda noddeteɓe na mbadde Allah ɓe ina gondire ina kunore ina duwore ina jakore bawɗo addude wadere wotere Allah ɗo ha ganda leydi haali bawɗo ganda addude hen wadere wotere Allah Allah wi kanko tellinde tobo bandiraɓe nodde noon Allah ko Allah wi kanko tellinde tobo nafowo caggal nde bani adama en jeeyi ha ɗamtindina kay kanko Allah wi o sankita yurmede makko banggueji foof so tobo ari ɗi wande ari ganda waame ari awa ganda yimɓe foof ganda keeɓi nema e moƴƴere Allah sankita yurmede makko ko Allah woni bawo ko Allah tigi wono keedo woni jettaɗo joomira subhanahu wa taala wi ɗum noon wadde ɓayri kanko nodde addata tobo en noddatamo en ñagotamo ñagoɗen Allah tawi ganda caɗele heewi guleyki mawni tampere heewi ñagoɗe Allah Allah wi huwa alladhi yunazzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid wa idha shadda al-marad bil marid wa qallat hilatu wa dhafat wasilatu wa ajza at-tabib wa hara al-labib nada al-munadi ya Allah amma yujibu al-mudtarra idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard a ilahum ma'a Allah qalilan ma tadhakkarun tawi kadi ñaw satti do bani adama ñawdo o ronki andude fo pejo no waɗata ganda alhaali makko fiya kuji fo ganda billi o ronki andude docteur ɓe donki joom hakkillaji en mbimi mugama donki andude no mbaɗata on saaha kadi jeeno yeyna kadi jeeɗo Allah noddu Allah Allah wi hol fo baɗo noota naade neɗɗo ñoolaɗo so noddi huncanamo caɗele tempere ko wondi e bonande Allah wi hay goto wawa ɗum sona kanko Allah wi kanko wawi ittude ɓe o lomtina ɓe Allah wi mati deweteɗo Allah goɗɗono toon mo ina waɗana moon ɗeɗo gueɗe ɗum kay jaabol mum ko ala Allah wi koni famdi ko bani adama en mba corto haala Allah wa ida daraba al janin wa shadda al karb wa azma al anin wa awshakat al umma ala al halak wa ayqanta bil mamat wa ayqanat bil mamat wa nadat ya Allah fayazulu aninuha wa yakhruju janinuha kayfa hadatha dhalika inna Allah ala kulli shay'in qadir wa Allah akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as sama wal absara wal af'ida la'allakum tashkuruna jabe Allah kala tampere kala cadele kala tidalla e ngojali kala musallaji ko jumra ay honcude ƴewentena e ngatuɗo nani ganda neɗɗo so ngari wi ɓiɗɗo ganda wina yalta ronki mawña ganda caɗele mawni awa ottali e muñali heewi yumma are ɗo waɗima maayde awa yannama han kadi ko ɗo heddoto joomira subhanahu wa taala nodda on kadi wata makko noddu Allah ko Allah wawi ittude ha joni ɗiɗo ottali ko Allah wawi yaltiniguel ɗo deroyel hono ɗum wonirta Allah wi kanko woni bawɗo hunde foof Allah wi ƴeewi tan wallahu akhrajakum maɗo ganda ko Allah yaltinta mon Allah yaltini mon min butuni ummahatikum e nder deedi yummiraɓe mon la ta'lamuna shay'an noon sa kadi hunde on ganda wa ja'ala lakum as-sama wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun hayso haadi ɗo tan Allah rokkima nande nana ngol ɗo konngol nana kaaɗo haala nana ngol ɗo sawtowol keptina ngol ɗa e ngol ɗa nandani e sa anduno nema ko wone nande ƴeew neɗɗo mo nanata hono mon wirminade Allah ko hon noon kadi Allah rokki mon jiiɗe jiya ndeɗo yitereaɗe jogui aɗa ndara jiya kaari keptina ɗum jiya yumma keptina jiya bamma jiya min jiya ma mo meeɗa yiide hono andir Allah wi rokki mon ɓerde holi batte mel ma o mantan Allah hayso haaji ɗo bani adama kala o keɓɗo anda koye ɗum ɗo keɓata Allah dokkuɗomo nande o rokkuma jiiɗe rokkuma jeeɗo ɓerde an ono goppirta Allah Allah kadi yaltinma sangane gatawere nangge ganda awa ko Allah yaltini moon Allah wi nder deedi yummira e moon on saa o mbawa hay hunde on gandane kay joomira subhanahu wa taala jeeya moƴƴere makko ko adda keblorɗi gatawere awa ɓiɗɗo yaltana hisita yummum no hisi ɗum ko moƴƴere mawde joomira subhanahu wa taala wi ɗum fof koye moƴƴereji makko hoko waɗiri ni beele ma en mantan Allah ɗum noon ɗen mbiya alhamdu wa chukrulillah dendagal jettoɗe goɗani Allah ko Allah hani yettede ko Allah hani mantede فهو جل جلاله المناز في الشدة والأنيس في المحف وحشة والبصير والنصير في القلة فكم من ذنب مغفور وعيب مستور وحاجة مقضية وقربة مفرجة وبلية مرفوعة نعمة متجددة وسعادة مكتسبة وشقاوة ممحوة، وكم في أصقاء الأرض من جمع قامت تدعو ربا جليلا. جابي الله جيبي كانكو الله كانكو تيغوني مولا رسانغا تشاديلي كانكو الله تيغوني جيوتو ويمي سانغا هاجوني غاندا ييواندي كانكو الله تيغوني بالو سانغا ني فامجودا اهيواني دولة على دولة على سم او جابي الله او انبي الله ان كوتشيما الله وني بالو ان فوي فامدودي سو الله ولي ما هوندا لا كو ام باوتايما bakatuji ma heedo fo Allah yafato ay baaji ma heedo fo ko Allah surata ko hon non hon foti haajuji Allahum tani men hon foti cadeelo itten men hon foti balawuji o bamte do men hon foti neemaaji makko no kesdi kesita do men nyana fof joomira subhanahu wa ta'ala heewi o malni bani adama heewi mumti hay mal kisumun heewi ganduda jeebe Allah ne do leedi han nyaago joomira subhanahu wa ta'ala batte mojjere makko kango joomira subhanahu wa ta'ala jiya odo ina ganda ko min hom muzib yasalu rabbahu maghfirata dhanbi wa mariid يدعو أن يشفي مرض، ومنهم فقير يسأله سداد دينه، ومنهم مظلوم يسأله نصرته، وحيران يسأله دلالته، ومنهم ومنهم ومنهم، فسبحان من لا تشتبه عليه اللغات. جاب الله جيبين جايين قالوا كنجمك بكار وديكم تون وجمك يا الله يا خدم جاءوا جاءوا الله سلان كنجمك يمون تون قالوا كدم شلل جاءوا كباس هون الله نياغو الله تن بل ما هب كم كجبر نيامر مون يوادي دو تشادل اندر تامبر جاب دو جاب الله كو تونيا بر نياغو الله تن يو الله جينغان دومن جاب دو كو ماجوبر نياغو الله تن يو خلو دومن دين جاب دو غور فون جوغي حاج مون جوبرا سبحانه وتعالى لا بل ودني الله مون غاندو دا دم دي حاجوجي دي نو هيدو فوف هاي غوت li han jibota kor kango jomira subhanahu wa ta'ala kango jomira subhanahu wa ta'ala du won ko yamiri men o wi ko yannoddo mo jew jabe Allah andube Allah tigi tigi be de be ganda nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala be labbini jomira subhanahu wa ta'ala humti haajuji mabbe rokkibe holaare hibindaare hay hunde be kulata jew annabi sallallahu alayhi wa sallam ne wonate hayre kango Abu Bakr ganda luura hayre فيلتفت إليه أبو بكر ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضي قدم إلى رآنا فيقول يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا كانكو النبي صلى الله عليه وسلم كانكو أبو بكر بندر ينبال حير كويته أنجو بنغاري ها غندان داريما يدو كوي مب كانكو نون أبو بكر كومن دار بيتان أبو بنجي annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ewni mo wi e man nal allah jaram be do so ben darin les pelle mabbe tam ben jiyanno men o wi ya abubakar be ko cikkuda yimbe dilube allah watti tati be allah watti tarbaande be an kay ala ko hebata dumen o wi abubakar woto sunu allah na wonde men jeton annabi ji wi ndani wi abubakar woto sunu allah ina wonde men dum ko nasti qur'an jajjiabe allah gonnam hande diine mun en fawi fuddoto awa ko anji abubakar yaltinde dum diine l'islam e wadde dum ko jamfido ganda ko neddo ma fewani taw non allah wi inna allah do maana inna allah kadi ma alladheena taqaw allah wondi tan ko gonde allah wondi ko jiabe allah mojjin allah na subo annabi sallallahu alaihi wasallam jaadido makko gondido makko gondido makko khalifa makko taw on mojjani fewani taw allah na andido wal men sallam dum de ndaw ko hawni jiado allah kul allah diina fuddo tawdo yennude abubakar umar e usman rento on diina ko on nabi allah musa alayhi salam ta kango ne kango mo yaada yimbe makko fa idal bahru amamahum wa fir'aun wa junuduhu wara'ahum fa yaqulu ashabu musa inna la mudrakun fa yasruqu bihim qalla inna ma rabbi sayhadin jeewi nabi allah musa alayhi salam jeeb allah jom hibi ndare jeeb allah andube allah kango nabi allah musa mo wande yimbe makko o mo wande yimbe makko mo yaa mo hucce maayo henon fir'aun na ara taggal maayo no yeso makko mbi musa ande adde amen ga joku yi amen fir'aun ko mun nan ara ko be heftato amen o wi ala kango nabi allah musa o furi o haace do mabbe wi gande min tiom ina wande am ma fewna وهود عليه السلام يجتمع الملأ حول مهددين وقد استضعفوا قوته واحتقروا حيلته فيسرق بهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم جيب نبي الله هود عليه السلام ndew waji yimɓe makko ɓe gara ɓe ndewa Allah Allah goto ɓe mbiya jiitana nabudallah wahda yo an ko ɗum woni diine yelma kesi garduɗa men koye min ndewa Allah tan jaran tawi Allah ko tan jeeya yimɓe Allah heefe ganda jeeyaɓe Allah awa heefere fo haalaji mum en nandi yimɓe on jeeya ko Allah wiyetake tan ɓe mbi wahdahu Allah tan Allah goto tan ɓe mbi kamɓe nden hono mbaɗata moƴƴuɓe mabɓe ɓe jogiɓe e allahji mabɓe wiye jeeyaɓemaa moƴƴuɓe gan toon jomira subhanahu wa taala awa nabiyullahi huudu alayhi salam nde noddi be wonde Allah goor nde be cali wurungo forendi be badde riño kay be jino e famduri ni awa yimbe seeda jabi hala makko kambe be ndari kewal gal be jogi gal be jawi ganda dolo makko kon be jawi kade ha joni peje makko de kango nabi Allah hu alayhi salam be ngari sere makko be kulbi namo be mbi minen ni min buri sikkudi tan be mbi yahudu ma jiitana be bayyina burhana ni ko kalla ko fodde yudo ala hen anni ganda jeralo be nan ton be cikkar dayulu ko welde demgal tan e wawde halde ko boni ala be mbi nabi Allah hu daddan dayulla be ser be mbi kare so dum benni mana anu be tariki ala dum yobe kalla be mbi bawo ciudu kam be bawo puri jeema mabbe ganda be ndewa tabe be men duorto be mbatere be kunorobe be goppata be ma nahnu bi tariki alatina qawlik wa ma nahnu laka mu'min sudum min kadi bi min jaban hay hala mani min gonginani de moli Allah di do halaji bondi jaba dum do annababe Allah deftere Allah